بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. هل أتاك حديث موسى کیا پہنچی آپ کو بات موسیٰ علیہ السلام کی اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا جب پکارا اس کو اس کے رب نے بالواد المقدس طوا پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون آپ جائیں فرعون کے پاس انه طغى بے شک وہ سرکش ہے فقال هل لك الى ان تزكى پھر آپ فرمائیں هل لك کیا تیرا دل چاہتا ہے کیا تیری خواہش ہے الى ان تزكى یہ کہ تو پاک ہو جائے یہ کہ تو سنور جائے وأهديك الى ربك فتخشى اور میں تجھ کو راہ بتاؤں تیرے رب کی طرف فتخشى پھر تو ڈر جائے فأراه الآية الكبرى پھر دکھایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الآية الكبرى بڑی نشانی فکذب وعصا پھر اس نے تکذیب کی وعصا اور نہ مانا ثم ادبر یسا پھر وہ پشت دے کر چلا یسا کوشش کرتے ہوئے فحشر فنادا پھر اس نے جمع کیا فنادا پھر اس نے پکارا فقال انا ربکم الاعلی پھر وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا سب سے برتر فحضہ اللہ نکال الآخرت والعونا پھر پکڑا اس کو اللہ نے نکال الآخرت والعونا دنیا اور آخرت کی سزا میں دنیا اور آخرت کی عذاب میں ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا بے شک اس قصے میں البتہ عبرت ہے سوچنے کا مقام ہے لمن یخشا ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء کیا مشکل ہے تمہارا بنانا أم السماء یا آسمان کا بناها بنا دیا اللہ نے اس آسمان کو رفع سمکہا پھر اونچا کیا اللہ نے اس کے چھت کو فسواها پھر برابر کر دیا اللہ نے اس آسمان کو وأغطش ليلها اور تاریخ بنایا اللہ نے اس کی رات کو واخرج ضحاها اور ظاہر کیا اللہ نے اس کے دن کو اور روشن کیا اللہ نے اس کے دن کو والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا اللہ نے اس زمین کو اخرج منها ماءها ومرعاها نکالا اللہ نے زمین سے ماءہا پانی اس کا ومرعاہا اور چارہ اس کا والجبال ارساها اور پہاڑوں کو ارساها جما دیا اللہ نے زمین میں متاع لکم ولانامکم فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو اور تمہارے جانوروں کو فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب آئے گا بڑا حادثہ یوم یتذکر الانسان ما سعى جس دن یاد کرے گا انسان اپنی کوشش کو اپنی محنت کو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى اور سامنے لایا جائے گا دوزخ کو لِمَن يَرَى ہر دیکھنے والے کے لیے سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں آپ اگر غور سے توجہ سے محبت پیار سے جم کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت اس کی تلاوت بھی عبادت اس کا سمجھنا بھی عبادت اور اس کے بھیجنے سے مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھ کر کے اس کے حکموں پہ عمل کرے قرآن پاک کا حق ہے افسوس کہ آج مسلمان کے پاس باقی کتابیں اخباریں پڑھنے کے لیے فرصت ہے لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے آج مسلمان کے پاس فرصت نہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو یہ آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اصل تو صورت میں اللہ پاک قیامت کے حالات سنا رہے ہیں تاکہ یہ آدمی جو بے فکر ہے اس میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اب درمیان میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا قصہ سنایا اور یہ اس لیے سنایا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر آگ لینے کے گئے لیکن اللہ نے منٹوں سیکنڈوں میں ان کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی اور نبوت دیکھ کر کے اللہ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا کہ فرعون قوم فرعون کو جا کر کے سمجھا دیں اس کا ما قبل آخرت سے ربط یہ ہے کہ جو اللہ منٹوں سیکنڈوں میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت دے سکتے ہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں قیامت بھی قائم کر سکتے ہیں تمہیں دوبارہ بنانا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اللہ کی بڑی قدرت ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سردی کی رات گھر والے ساتھ ہیں اندھیرا ہے کوئی روشنی نہیں کوہ طور پہ روشنی دیکھی اور گھر والوں سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں وہاں سے جا کر کے کوئی آگ لے آؤں یا وہاں کو آدمی ہوں گے مجھے راستہ بتلا دیں گے کہ مصر جا رہے تھے مدین سے تو راوی معلوم ہو جائے گا لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ آگ کس قسم کی ہے یہ قصہ قرآن پاک میں کئی جگہ گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کا آگ لینے کے لیے گئے خدا کی شان سورۃ طہٰ میں آتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ہے کہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن آگ عجیب شان کی ہے کہ آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن کوئی شاخ کوئی ٹہنی جل کر کے نیچے نہیں گرتی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہیں کہ بھئی عجیب آگ ہے ایسی آگ تو کبھی دیکھی نہیں جب آگے بڑھتے ہیں پکڑنے کے لیے تو وہ آگ اور آگے بڑھتی ہے اتنے میں وہاں سے آواز آئی اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آگ نہیں تیرے رب کی تجلی ہے فخلانا علیک انک بالواد المقدس طوا آپ جوتے اتار کر کے آئیے آپ پاک میدان ہیں وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وادی آپ پاک وادی میں پاک میدان میں ہیں جس کا نام ہے طوا چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتارے پھر اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی تجلی ہے یہ آگ نہیں ہے. وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی، پیغمبری دی، نبوت دے کر کے فرعون کی طرف بھیجا کہ جا کر اس کو سمجھائے. ان آیتوں میں بھی اللہ پاک کسی کو کسی قصے کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں حل ادا کا حدیث موسیٰ، اے انسان کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، ان کی بات تمہیں پہنچی ہے؟ حدیث کہتے ہیں قصے کو، بات کو. تو فرماتے ہیں حل ادا کا، اے انسان کیا تجھے پہنچی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، ان کا قصہ تو نے سنا ہے، تیرے پاس پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر قصہ بیان فرماتے ہیں آیتوں میں. فرماتے ہیں اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے، بالواد المقدس، پاک میدان میں. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے اس کہتے ہیں وادی. مقدس کہتے ہیں پاک، جس کا نام ہے طوا، یعنی وادی طوا میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. جیسے میں نے کہا کہ وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، جیسے سورہ طہٰ میں یہ قصہ تفصیل سے گزرا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، ان کی داستان کیا تجھے پہنچی ہے؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی مقدس میں، پاک میدان میں، جس کا نام طوا ہے، وہاں اللہ نے ان کو پکارا. اور پکار کر کے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو منٹوں سیکنڈوں میں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور نبوت رسالت کا اعلی مرتبہ عطا فرمایا. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا، اذهب الى فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیے، انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے، اس نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے، دنیا میں ادم مچائی ہوئی ہے، آپ فرعون کے پاس جائیں. جیسا سورۃ طہٰ میں یہ قصہ تفصیل سے گزرا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام دیا، نبوت رسالت عطا فرما کر کے فرعون کی طرف جب مبعوث کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان صاف نہیں تھی، زبان میں لکنت تھی. انہوں نے یوں عرض کیا کہ یا اللہ، میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنایا جائے، ان کی زبان صاف ہے، تاکہ ہم دونوں بھائی جا کر کے فرعون کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں. اللہ نے ان کی درخواست، ان کی سفارش سے ان کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا. جب دونوں کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو سورہ طہٰ میں ہے کہ اللہ پاک ان کو نصیحت فرماتے ہیں، فقولا له قولا لینا، آپ دونوں جا کر کے اس کے سامنے نرم بات کہنا، لعلہ یتزکا او تخشا، کا لفظ آتا ہے شاید کہ وہ ڈر جائے، سمجھ جائے. تو حاصل یہ ہے کہ دونوں کو اللہ پاک فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، تو نصیحت فرماتے ہیں، فقولا له قولا لینا، آپ بات نرم کرنا، یعنی سختی نہ کرنا، نرمی سے سمجھانا. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کوئی نصیحت قبول کر لیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے جو ہے وہ نرم بات کرنی چاہیے، یعنی نرمی سے سمجھانا چاہیے، سختی دعوت کے مناسب نہیں. جب اللہ نے دونوں بھائیوں کو جب یہ پیغام دے کر کے حکم فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رض کیا کہ یا اللہ، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے، ہو سکتا ہے بات سننے سے پہلے ہی ہمیں قتل کر دے، اس لیے فرعون تو بڑا بگڑا ہوا، اس کی بڑی قوت ہے. اللہ نے فرمایا، یوں خیال نہ کریں، میں باتیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اس کی مجال کیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر کے آپ کو قتل کریں، یہ بات نہیں، جائیں جا کر کے سمجھائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا بلا فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیے، انہ طغا، وہ بڑا سرکش ہے، اس نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے، تغا طغیان سے ہے. طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا, نافرمانی کرنا. وہ بڑا نافرمان, بڑا سرکش بنا ہوا ہے. جا کے سمجھائیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, اسے جا کر کے کیا بات کہنی ہے. فرمایا فَقُلْ, یوں کہنا ہے, هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کیا تیری خواہش ہے, تیرا دل چاہتا ہے, إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کہ تو پاک ہو جائے, تو سنور جائے. شاہ صاحب مانا کرتے ہیں کہ تو سنور جائے. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا, یعنی کیا تیری خواہش ہے, تیرا دل یوں چاہتا ہے, ایران تزکا, کہ تو پاک ہو جائے, تو سنور جائے. کیا تو کفر اور شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے, ایمان کے نور سے منور ہونا چاہتا ہے, کیا تو سنورنا چاہتا ہے. اگر تو سنور نہ جائے تو میں اللہ کے حکم سے تجھے سنوار سکتا ہوں. مجھے اللہ نے انسانوں کے سنوارنے کا طریقہ بتایا ہے. اگر تو سنور نہ چاہے, کفر شرک سے پاک ہونا چاہے, تو میں تجھے اللہ کے حکم سے کفر شرک سے پاک کر سکتا ہوں اور تجھے سنوار سکتا ہوں. یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے کے فرعون کے پاس بھیجا, اور ساتھ یہ فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تجھے تیرے رب کا راہ بتاؤں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ, میں تجھ کو تیرے رب کا راہ بتاؤں, فَتَخْشَىٰ, تاکہ تیرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جائے, رب کا ڈر پیدا ہو جائے. جب اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جائے تو پھر یہ آدمی بڑا سرکش, بڑا باغی ہوتا ہے, جو چاہے کرے, کسی کو لوٹے ڈاکے کرے, جو مرضی کرے, اس لیے کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ پیغام دے کر کے فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کر کے اسے یوں دعوت دیں, پیغام دیں, اللہ کا کیا تیری خواہش ہے, تیرا دل چاہتا ہے, اعلان تزک کا, یہ کہ تو پاک ہو جائے, سنور جائے. اگر دل چاہتا ہے تو پھر میں تجھے کفر اور شرک سے, اللہ کے حکم سے پاک کر سکتا ہوں اور ایمان کے نور سے, توحید کے نور سے تیرا سینہ منور ہو سکتا ہے. اگر تو سنورنے کی خواہش کرنا چاہتا ہے کہ تو انسان بن جائے, سنور جائے, ایمان والا بن جائے, اللہ کے حکم سے میں تجھے سنوار سکتا ہوں, صحیح انسان بنا سکتا ہوں. مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو صحیح انسان بناؤ, خدا کے ساتھ جوڑو. اور دوسری بات یہ, وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتا سکتا ہوں, ایسا راہ بتا سکتا ہوں, فَتَخْشَىٰ, کہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کیا تو سنورنا چاہتا ہے اور اللہ کی راہ پہ چل کر کے خدا کا خوف تیرے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کی کمال معرفت پہچان تیرے دل میں جم جائے, کیا تیرے دل میں یہ خواہش ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے فرعون کو یہی تبلیغ کی, یہ دعوت دی, اور پھر اپنی نبوت کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی رسول ہوں, اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی نشانی اس کو دکھائی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دکھائی, الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, بڑی نشانی دکھائی, جو ان کی نبوت کی بہت بڑی نشانی تھی, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں. وہ نشانی کیا تھی کہ لاٹھی کو اجدا بنانا, یہ لاٹھی کو اجدا بنانا, یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ تھا, ان کی نبوت رسالت کی بہت بڑی نشانی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو یہ بڑی نشانی بھی دکھائی کہ اپنی لاٹھی زمین پہ جب ڈالی تو وہ اجدہا بن گیا. تو یہ اجدہا بننا, یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے معجزات دیے تھے, جن میں سے دو معجزے بڑے ممتاز تھے. ایک یہ معجزہ تھا جیسا سورہ طہٰ میں آتا ہے, جس کا قصہ تفصیل سے سورہ طہٰ میں ہے, کہ جب اللہ نے ان کو نبوت رسالت دی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آسا تھا، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے خدا کی شان. دیکھیے مدین میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 8 سال مسلسل بکریاں چراتے رہے، پھر وہاں سے رخصت ہوئے، یہاں پہنچے، اللہ نے یہاں نبوت دے دی کوہ طور پہ. تو جب اللہ نے نبوت دی، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا قال ہی آسا، یہ میری لاٹھی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے اس لیے پوچھا تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیں کہ واقعہ میں لاٹھی ہے، واقعہ میں آسا ہے، اور جب ہم اپنی قدرت سے اس کو تبدیل کریں گے تو پھر دیکھ لے گا. اللہ جب چاہے تو لاٹھی کو اجدا بنا سکتے ہیں اور اجدا کو لاٹھی بنا سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے پوچھا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال ہی عصای، فرمایا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے. اب پھر ساتھ ساتھ فائدے بھی بتلا دیے کہ عصا لاٹھی کیوں رکھی ہوئی ہے. اتوقع علیہا واشب علی غنمی، کہ میں اس کے ساتھ تکیہ ٹیک لگاتا ہوں. اے آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، آدمی ٹیک بھی لگا لیتے ہیں. کبھی آپ نے چرواہے دیکھے ہوں گے جو بکریاں بھیڑیں چراتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لاٹھی کی ٹیک بھی لگا لیتے ہیں. اتوقع علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں. واشب علی غنمی، اور اس لاٹھی آسے کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، اے درختوں سے پتے بھی جاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، فرمایا کہ میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فائدے بیان کرتے تو پتہ نہیں کتنے فائدے بیان کرتے. کس سے میں مطلب یہ ہے کہ سانپ بچھو کو بھی مارتا ہوں اور بھی کئی بدبختوں کا علاج کرتا ہوں، لاٹھی میں بڑے فائدے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کے فائدے عرض کیے. اللہ نے فرمایا فالق عصا، اپنے آسے کو ڈالیے زمین پہ. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تو اجدا بن گیا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ تو اجدا بن گیا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے کہ یہ اجدا کہیں مجھے کاٹے نہیں. اللہ نے فرمایا فخذ، ہاں اس کو پکڑ لیجیے، اور میرے نبی رسول میرے ہاں ڈرا نہیں کرتے، آپ پکڑ لیں. اللہ کے حکم سے پکڑا تو جب ہاتھ میں آیا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی. خدا کی شان دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ تھا. ایک معجزہ یہ تھا، اور دوسرا اللہ نے معجزہ یہ دیا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے لے جاتے اور جب بغل سے نکالتے تھے تو اتنا روشن ہوتا تھا، اس کی روشنی اتنا نورانی روشن ہوتا تھا کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج سے زیادہ چمکتا تھا. یہ دو اللہ نے ان کو معجزہ دی، جس کو قرآن پاک نے فرمایا ہذا برہان، یہ دو برہان ہیں، اللہ کی قدرت کے بہت بڑے نمونے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے معجزے ہیں. ان کو قرآن نے برہان کرا دیا. یہ دو معجزے لے کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس پہنچے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاراہ الآیت الکبریٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو الآیت الکبریٰ اپنی بڑی نشانی دکھائی. تو علماء فرماتے ہیں بڑی نشانی سے مراد یہ آسے والا معجزہ دکھایا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں قاری طیب صاحب رحم اللہ کے لڑکے قاری سالم صاحب آئے ہوئے تھے تعلیم قرآن میں، میرا اور طالب علمی کے دور تھا. تو قاری صاحب کے صاحبزادے نے اس جلسے میں ایک قصہ بیان کیا، ایک اللہ کے ولی کا قصہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے مکاشفے میں دیکھا، یعنی اپنے کشف میں دیکھا، ایک بہت بڑی مجلس ہے، بہت بڑی مجلس ہے، اس مجلس کے صدر مقام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور آپ کے دائیں دار طرف تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بائیں طرف آپ کی امت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی مجلس، اتنی بڑی نورانی مجلس ہے اور بالکل خاموشی ہے، اس میں کوئی بات چیت نہیں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدر مقام پہ ہیں، دائیں طرف سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول ہیں، اور بائیں طرف آپ کی امت کے بڑے بڑے اکابر علماء، اکابر اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجلس میں بالکل خاموشی ہے. تو جن بزرگوں نے، جن اللہ کے ولی نے یہ اپنے مکاشفہ میں مجلس دیکھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بالکل مجلس میں خاموشی، کوئی بات نہیں. اتنے میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کا آغاز فرمایا، کلام کا آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال یہ فرمایا کہ کیا واقعہ میں یہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث ہے، یا آپ کی امت کے مولوی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ یہ میرا فرمان ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ میری امت کے علماء اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے بلکہ میری حدیث ہے، میرا فرمان ہے. جب آپ نے یہ جواب دیا، اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال یہ کیا کہ آپ کی امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی عالم نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کو علم ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے بلا واسطہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم ملتے ہیں شریعت کے، تو اللہ کی طرف سے بلا واسطہ ملتے ہیں، اور علماء کو جو علوم ملتے ہیں تو وہ بواسطہ انبیاء کے ملتے ہیں. تو پھر علماء انبیاء کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ابھی آپ جواب دینے ہی والے تھے، آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کر دیا. یہ سوال سمجھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پر سوال یہ کیا کہ علماء نبیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نبیوں کو تو اللہ پاک کی طرف سے جو علم ملتا ہے تو بلا واسطہ ملتا ہے، بلا واسطہ، بواسطے جبرائیل کے اللہ پاک اپنے علوم عطا فرماتے ہیں انبیاء کو. اور علماء کو جو علم شریعت کا ملتا ہے تو نبی کے واسطہ سے ملتا ہے، اس کے بغیر تو علماء کو علم نہیں ملتا. یہ پھر آپ کی امت کے علماء نبیوں کی طرح، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیسے ہوئے؟ یہ سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کر دیا. دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی امت کے علماء کا ذرا امتحان لے لوں، آپ کی امت کے علماء کا امتحان لے لوں، پتہ چلے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کیسے ہیں، امتحان لے لوں. تو وہ بزرگ جنہوں نے مکاشفے میں یہ قصہ، یہ واقعہ دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میری امت کے علماء کا امتحان لے سکتے ہیں. جب آپ نے اجازت دی، علماء کے رنگ اڑ گئے، اس لیے کہ امتحان ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر لینے والے ممتحن سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، کلیم اللہ ہیں بھی جلالی پیغمبر، سمجھے گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتحان لینے والے ہوں، تو پھر امتحان میں پاس ہونا تو بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے، ورنہ اس کے بغیر تو بہت مشکل. جب آپ نے اجازت دی، علماء کے اور اولیاء کرام کے رنگ متغیر ہو گئے، کہ معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتحان کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں. خیر، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء پہ نظر دوڑائی، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ جا ٹھہری. امام غزالی اس امت کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں, بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور بہت بڑے محقق عالم ہوئے ہیں. یہ پانچویں صدی کے عالم ہوئے ہیں اور بڑے علماء ربانی ان میں سے ہوئے ہیں, اور ان کا لقب ہے حجت الاسلام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام, حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمان ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام ایک برحق مذہب ہے, سچا مذہب ہے. اگر اسلام برحق مذہب سچا مذہب نہ ہوتا تو امام غزالی جیسا ذہین آدمی, اتنا بڑا دانا عقل مند ذہین اور فطین آدمی کبھی اسلام قبول نہ کرتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمان ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام برحق اور سچا مذہب ہے, اس لیے ان کا لقب امت میں ہے حجت الاسلام. سمجھے بات. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پہلے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام تھے, اس امت میں حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں. وہ فرماتے تھے اگر اس دور کے مسلمان مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام کہیں تو بجا ہے, اس لیے کہ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے ذہین تھے اور بہت بڑے سمجھدار دانا تھے. شاہ صاحب کا حافظہ جو ہے یہ بھی ایک مثالی تھا کہ شاہ صاحب کے حافظے کی مثال پہلی صدیوں میں تو مل سکتی ہے, لیکن چار پانچ سو صدیوں میں شاہ صاحب کے حافظے کی مثال نہیں مل سکتی. اتنی بڑی سمجھ حافظہ اللہ نے مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے لحاظ سے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی حجت الاسلام ہے. وہ فرماتے تھے وہ حجت علی ان الاسلام مذہب حق و دین حق. شاہ صاحب کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. تو حاصل یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب حضرت کی نظر پہنچی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی, تو امام غزالی کا آپ کو کچھ تھوڑا تعارف کراؤں کہ امام غزالی کون تھے. خدا کی شان دیکھی, یتیم بچے تھے, یہ یتیم تھے, یہ دو بھائی تھے اور دونوں یتیم تھے. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے, ان کی والدہ تھی اور ان کے والد نے کچھ پیسے جمع کیے تھے ان کی تعلیم کے لیے, تو وفات کے وقت وہ پیسے ان کی والدہ کے سپورٹ کیے اور والدہ کو وصیت کی ان بچوں کی تربیت کے لیے, خدمت کے لیے, تعلیم بھی یہ پیسے خرچ کرنے تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں. خدا کی شان کے والد کا سایہ اٹھ گیا. اب والدہ تھی, کمانے والا آدمی تھا کوئی نہیں. جب کمانے والا آدمی کوئی نہ ہو تو پیسے کتنے قصہ چلیں گے, وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. خدا کی شان کو پیسے کھانے پینے میں, ضروریات میں, گھر کی کئی ضروریات ہوتی ہیں اس میں خرچ ہوئے. جب خرچ ہوئے تو پھر فاقہ شروع ہو گیا, یعنی گھر میں غربت تھی اور فقر و فاقہ شروع ہو گیا. جب فقر و فاقہ شروع ہوا تو اس وقت بغداد میں ایک مدرسہ تھا, مدرسہ نظامیہ, وہ اس زمانے کے ایک نواب کا مدرسہ تھا. نواب نے اپنے ذاتی پیسے سے وہ مدرسہ جاری کیا تھا, مدرسہ نظامیہ مشہور مدرسہ ہوا ہے, جس مدرسے کے پڑھے ہوئے امام غزالی بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی اس مدرسے کے استاد بھی ہوئے ہیں, وہاں کے طالب علم بھی استاد بھی ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نواب کا پیسہ کوئی اتنا حلال کا پیسہ تھا کہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے بڑے بڑے حضرات ہوئے ہیں, جن میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہے. اسی مدرسے کے یہ بھی فارغ التحصیل ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی بہت بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ جو ہیں اس مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نواب کا پیسہ واقعی کو حلال کا پیسہ تھا. نواب نے جب مدرسہ جاری کیا تو لوگ پروگنڈے کرنے والے تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں. جب مدرسہ جاری کیا اور پھر اس پہ کافی خرچ ہوتا تھا, لنگر کا خرچ ہے, اساتذہ کی تنہاؤں کا خرچ ہے, طلباء کے کپڑے وغیرہ کا خرچ ہے, ضروریات کا خرچ ہے, تو خرچات تو کافی تھے اس دور کے لحاظ سے. تو پروگنڈے والے لوگ بھی ہوتے ہیں مدارس کے خلاف پروگنڈا کرنے والے, تو لوگوں نے کہا, کسی آدمی نے نواب سے کہا, جناب یہ مولوی نکمے ہیں, یہ طالب علم نکمے ہیں, سب نے کہ نہیں, پڑھتے پڑھاتے کچھ بھی نہیں, بیٹھے روٹیاں کھاتے ہیں, سب نے کہ نہیں, اور تمہارا ماہانہ اتنا بڑا خرچ ہے, استادوں کو تنخواہیں دیتے ہو, طلباء کے خرچات ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, خرچ تو بہت کافی ہے, اور یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہے نہیں, طالب علم ہے نکمے, روٹیاں کھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لوگ پروبند کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ خیر نواب گیا مدرسے میں معائنہ کرنے کے لیے, جب معائنہ کرنے کے لیے گیا اس نے طلباء کو اساتذہ کو جمع کیا, تو جمع کرنے کے بعد اس نے پوچھا, ایک طالب علم سے پوچھا, بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا, جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے, ایک بڑی مسجد کے خطیب تھے, یہ تھے وہ تھے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عالم بن جاؤں, اپنے والد کا مقام سیٹ جو ہے وہ سنبھال لو, اس بھی پڑھ رہا. اس نے کہا اچھا. دوسرے سے پوچھا, بھائی تم کیوں پڑھ رہے؟ اس نے کہا, جی میرا والد صاحب قاضی تھے, قاضی کہتے ہیں جج کو, تو شرعی فیصلے کیا کرتے تھے, لوگ ان سے اپنے جھگڑے لے آتے تھے, فیصلے کرواتے تھے, شرعی فیصلے کرتے تھے, حکومت کی طرف سے وہ قاضی یعنی جج مقرر تھے, تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ جو منصب میرے والد کو جج کا حاصل تھا وہ مجھے مل جائے, اس لیے پڑھ رہا ہوں. خیر خدا کی شان کے اس نے پوچھا, اپنے اپنے اغراض طلباء نے بتایا. ایک طالب علم امام غزالی کے بچے تھے, یتیم تھے, یہ بھی پڑھ رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نواب نے بلایا, حاضر ہوئے, پوچھا کہ بچے اب تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, میرا یہاں مدرسے میں داخل ہونا اور یہاں رہنا اور پڑھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے, میں اللہ کا دین پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. ان دونوں بھائیوں کو والدہ نے تو مدرسے میں سے جمع کرایا تھا کہ گھر میں فاقہ تھا, روٹی نہیں ملتی تھی, تو والدہ نے کہا کہ یہاں تو بھوکا مرنا ہے تو مدرسے میں کم از کم لنگر میں روٹی تو ملے گی بھائی, اس لیے روٹی بھی مل جائے گی, کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لوگے. والدہ نے جس بنیاد پہ داخل کرایا, اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارا داخلہ تو اس لیے ہوا تھا بھی روٹی تاکہ مل جائے لنگر کی, اس لیے ہم نے پڑھنا شروع کیا, لیکن جب شریعت کا علم آیا تو علم نے انکار کر دیا, علم نے کہا کہ میں تو خدا کے لیے ہوتا ہوں, دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتا, علم نے انکار کر دیا. شرعی علم میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. خیر جب ان کو بلایا گیا, نواب نے بلایا, بچے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں معاذ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں, خدا کا دین پڑھوں اللہ راضی ہو جائے, اور خدا مجھ سے دین کا کام لے لے تاکہ دنیا میں دین پھیلے, اس لیے پڑھ رہا ہوں. نواب نے کہا بس کافی ہے, یہ ایک بچہ اگر اس کی وجہ سے اگر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ ہو تو کروڑ روپے کی کوئی حیثیت نہیں, یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس لیے اس دارالعلوم کو باقی رکھنا ہے, ایک بچے کی خاطر اندازہ لگائیے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب آیا معائنہ کرنے کے لیے, اس نے طلباء سے پوچھا, طالب علم سے پوچھا, بھی ایک مسئلہ بتاؤ, حیض کا مسئلہ پوچھا کہ عورتوں کو جب حیض آ جائے, نفاس آ جائے, تو اس کو کہ شریعت کا کیا حکم ہے, کیا نماز پڑھ سکتی ہے, تلاوت کر سکتی ہے, روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس طالب علم سے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا جی نہیں, حیض نفاس کی حالت میں تلاوت بھی نہیں کر سکتی, قرآن پڑھنا حرام ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی, رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتی, جب پاک ہو جائے تو پھر روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے, لیکن نماز کی قضا نہیں, شریعت نے نمازیں معاف کر دی ہیں کہ جتنے دن یہ خون آئے گا ان دنوں میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی, لیکن ان دنوں کی نمازوں کی قضا شریعت نے معاف کر دی, لیکن رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ تو نہیں رکھ سکتی, رمضان کے بعد اتنے دنوں کی قضا کرے گی. یہ مسئلہ بتایا. جب یہ مسئلہ پوچھا, طالب علم مسئلہ بتایا, اس نے کہا بس کافی ہے, یہ ایک شریعت کا مسئلہ جس طالب علم نے سیکھا ہے اس کے مقابلہ میں جو ہے یہ میری ساری نوابی کی کوئی حیثیت نہیں, جتنی میری نوابی ہے, خزانہ ہے, دولت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے ایک مسئلے کے مقابلہ میں. اس طالب علم نے ایک مسئلہ سیکھ لیا, بس یہی کافی ہے. بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں, ہوتے نواب ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ پاک انہیں سمجھ میں عجیب دیتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور بڑے غضب کے ذہین تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان پر پڑی، ان کو بلایا امتحان کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ حاضر خدمت ہوئے، اب اتنی بڑی مجلس ہے جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انبیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء موجود ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے امتحان کے لیے امام غزالی کو بلایا، یہ حاضر خدمت ہوئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام غزالی سے سوال یہ کیا، مسموکا تیرا نام کیا ہے؟ ان صرف نام پوچھا، مسموکا تیرا نام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ چونکہ غضب کے ذہین تھے، انہوں نے جواب کے اندر اپنا نام بتایا، اپنے والد کا نام بتایا، دادے کا نام بتایا، پردادے کا نام بتایا، یاد تک کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک سارا شجرہ سنا دیا سارا شجرہ سنا دیا. جب یہ جواب دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیرا جواب جو ہے میرے سوال کے مطابق نہیں، یہ تیرا جواب میرے سوال کے، میرا سوال تو یہ تھا کہ مسمو کا تیرا نام کیا ہے، میں نے شجرے کے بارے میں سوال تو نہیں کیا، میرا سوال تو یہ تھا تیرا نام کیا ہے، اور تو نے جواب کے اندر مجھے شجرہ سنا دیا ہے، یہ تقریب تام نہیں، یعنی تیرا جواب میرے سوال کے مطابق نہیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس پہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنا جواب سوال کے مطابق بنا کے دکھا دوں، اگر اجازت ہو تو میں اپنے جواب کو سوال کے مطابق بنا کے دکھا دوں. یہ اصل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی، آپ کی دعا کی بندر سے مہر رہے تھے، سمجھے گئے. تو عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں اپنا جواب سوال کے آپ کے سوال کے مطابق بنا کر کے دکھا دوں. فرمایا ہاں بنا کے دکھا دو، یہ جواب میرے سوال کے کیسے مطابق بناؤ گے، بنا کے دکھا دو. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوہ طور پہ جب آپ موجود تھے، آپ کو نبوت رسالت ہوئی، اللہ نے یہی سوال کیا تھا، ماتل کا بیمین کا یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال تو اتنا ہی تھا. اس کے جواب میں جو آپ نے فرمایا قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، تو جواب تو اتنا ہی تھا، لیکن آگے جو آپ نے فرمایا اتوقع علیہا وشب علی غنمی ولیفیا معارب اخرى، کہ میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، ولیفیا معارب اخرى، میرے لیے اس لاٹھی میں اور بڑے فائدے ہیں. اگر اور بڑے فائدے بیان کرتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے فائدے بیان کرتے. تو جس طرح وہاں آپ کا جواب اس سوال کے مطابق تھا، تو میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بھی لمبا جواب دے دیا جیسے آپ نے وہاں لمبا جواب دیا تھا، تو میں نے بھی آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لمبا جواب عرض کر دیا ہے. اس جواب کے اندر میں نے آپ کی سنت، یعنی سنت موسویہ کی اتباع کی ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ یوں عرض دیا. اس پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، بڑے خوش ہوئے، ہنس پڑے. اصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا جواب اس لیے دیا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ متوجہ تھے، حق تعالیٰ محبوب ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی لذت آ رہی تھی، جب محبوب متوجہ ہو تو محب پھر کہتا ہے کہ بات پر لمبی ہو، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لمبا جواب دیا. تو یہاں سوال کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے لمبی بات کا موقع مل جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے نے فرمایا کہ اس جواب کے اندر میں نے آپ کی سنت کی اتباع کی ہے. اس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خام ہنس کر کے خاموش ہو گئے. تو بات یہ چل پڑی کہ اس امت کے اندر ہی بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، یہ سب برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی برکت سے اس امت میں بڑے بڑے اللہ نے علماء بھی بنائے، حافظ الحدیث بھی تھے، حافظ قرآن تو بہت ہوئے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے حدیث کے حافظ بھی ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے صاحب کرامات اولیاء اللہ بھی ہوئے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو جو معجزے دیے ہیں، اس امت کے اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ کرامات دیے ہیں، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں، اس امت میں ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو کرامات کی شکل میں وہ دیے ہیں. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واقعہ نقل کیا ہے، جی خواجہ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہوئے اس امت میں، بڑے صاحب کرامات تھے، ان کا قصہ نقل کیا کہ وہ بچہ نابینا تھا، یعنی اندھا مادرزاد تھا، یعنی پیدائشی طور پہ نابینا تھا. اب پیدائشی طور پہ نابینا ہو تو عورت اپنے معصوم بچے کو خواجہ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ مبارک پھیر دیں تاکہ اللہ اس کو بینا بنا دے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں تاکہ اللہ اس کو بینا بنا دے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی کرامت ظاہر ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اندھا مادرزاد جو ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بینا بنا دیتے تھے. یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، انہوں نے یوں فرمایا. لیکن بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں. اس نے کہا جی نہیں، آپ ضرور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں. جب عورت پیچھے پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پیچھا چھوڑنے کی تیار نہیں، اٹھ کر کے چل پڑے اٹھ کر کے چل پڑے، کسی طرح جان چھڑائے اس سے. جب چل پڑے تو چند قدم چلے، ان کو من جانب اللہ الہام ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے دل پہ القاء الہام ہوا، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کون موسیٰ کون عیسیٰ. ان کے زمانے میں بھی ہماری قدرت تھی، نابینوں کو بینا کرنے والے تو ہم تھے، ہاتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا، کام تو ہمارا ہوتا تھا، ہاتھ ان کا تھا کام ہمارا تھا. واپس چلیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیجئے، ماں میں کنے ماں میں کنے، یہ جملہ ان کے دل میں لکھا ماں میں کنے ماں میں کنے، بل کی زبان پہ یہی جاری ہوا ماں میں کنے، ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. ماں میں کنے کا مطلب یہ کرنے والے تو ہم تھے نا، وہ تو نہیں تھے، ہاتھ ان کا تھا کام کرنے والے ہم تھے، مردوں کو زندہ کرنے والے ہم تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا اور اندھے مادرزاد کو بینا بنانے والے تو ہم تھے، ہاتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا لیکن کام تو ہمارا تھا. ماں میں کنے ماں میں، واپس چلیے اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیر دیجئے. تو یہ یوں کہتے ہوئے ماں میں کنے ماں میں کنے یہ کہتے ہوئے واپس آئے، اس بچے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو اس کو اللہ نے بینا بنا دیا. حاصل یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس امت کے اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ کرامات دیے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے معجزات دیے تھے. یہ سب برکت ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. تو حاصل یہ ہے کہ کوہ طور پہ جب اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ فرعون بڑا سرکش ہو چکا ہے، اسے جا کر کے سمجھائیے، اور یوں کہیے اسے حل لگا ایران تدک کا اللہ کا کیا تیری خواہش ہے، تیرا دل چاہتا ہے اعلان تزک کا کہ تُو پاک ہو جائے، تو سنور جائے، تو صحیح انسان بن جائے، خدا والا انسان بن جائے، کیا تو سنورنا چاہتا ہے؟ اگر تو سنورنا چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تجھے سنوار سکتا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجے اس لیے کہ یہ جتنے گمے ہوئے انسان ہیں گمراہ انسان ہیں ان کو سنوار دو، لیکن تب سمرو گے کہ تیرے دل میں خواہش ہو بھی، تب تیرا دل چاہے خواہش ہو تو پھر میں سنوار سکتا ہوں، پھر اللہ ہدایت دیں گے. اگر تیرے دل میں خواہش نہیں تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتے، زبردستی کسی کو کفر اور شرک سے پاک نہیں کرتے، اس کے سینوں کو ایمان کے نور سے زبردستی اللہ منور نہیں کرتے. خواہش ہو تیری چاہت ہو تو میں سنوار سکتا ہوں، مجھے اللہ نے سنوارنے کے لیے انسانوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. اور دوسرا یہ ہے واحد اکیلا رب کا فتخشا، میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں، فتخشا تیرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی کامل معرفت تیرے دل میں جم جائے گی اگر تو چاہے. اور اس پر پھر انہیں اپنی بڑی نشانی یعنی بڑا معجزہ بھی دکھایا، لیکن فرعون نے پھر کیا کیا، فکذب وعصا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہمدردی سمجھایا کہ اگر تو سنورنا چاہے صحیح انسان بننا چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تجھے سنبھال سکتا ہوں، اور اگر تم اب اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہے تو میں تجھے ایسا راستہ بتا سکتا ہوں، اس راستے پہ چل پڑو تو تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کی کامل معرفت تیرے سینے میں جم جائے گی، تیرا سینہ کفر اور شرک سے پاک ہو کر کے ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا، میں تجھے ایسا راستہ بتا سکتا ہوں اور تجھے سنوار سکتا ہوں۔ یہ کتنی ہمدردی سمجھایا، لیکن فرعون کا جواب کیا ہے؟ فقط زبوا عصا، اللہ فرماتے ہیں فرعون نے تکذیب کی۔ تکذیب کا مطلب یہ ہے کہنے لگا کہ تم معاذ اللہ جھوٹے ہو، تم کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تکذیب کا مطلب یہ اللہ کے نبی رسول کو کہنے لگا تم جھوٹے ہو۔ وعصا نہ مانا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی توحید سمجھائی، ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ پھر کیا کیا؟ ثم ادبر یسا، پھر پیش دے کر کے چل پڑا۔ یسا شاہ صاحب فرماتے ہیں تلاش کرتے ہوئے، یعنی مطلب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو نہ مانی اور پیش دے کر کے چل پڑا، کوشش کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزہ دکھایا ہے یہ معاذ اللہ جادو ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے اس کے ملک میں، اس نے جادوگروں کو تلاش کرنا شروع کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جادوگروں کو تلاش کیا تاکہ جادوگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرے۔ میں سمجھا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ معجزہ نہیں بلکہ جادو ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم ادبر یسع، پھر پیٹھ دے کر کے چل پڑا، یسع کوشش کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے، جادوگروں کو ڈھونڈو بھائی ملک میں تلاش کرو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ کا مقابلہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ فحشر فنادا، فرعون نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، فنادا سب کو اکٹھا کر کے اعلان کرنے لگا، کہنے لگا، فنادا تو اس نے پکارا، کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، ساری پبلوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے کہتے ہیں انا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں، الاعلی سب سے برتر رب ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کس رب کی طرف سے بھیجے ہوئے، سب سے بڑا رب تو میں ہوں معاذ اللہ، میرے سے بڑا ہو رہا ہے کون ہے؟ یہ پبلک کے سامنے، رعایا کے سامنے یوں کہتا ہے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال سمجھایا لیکن سمجھانے کے باوجود یہ بات نہ آیا، اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کیا، دکھایا، تنگ کیا، بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر کے رکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان غریب مسکین مظلوموں کو راہ کیجیے، اپنی قید سے آزادی دو، لیکن آزاد کرنے کے تیار نہیں تھا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے تکذیب کی، اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور نبی کی بات، ایمان کی دعوت نہ مانی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاحذہ اللہ نکال الآخرة والأولى، پھر اللہ نے اس کو پکڑا، نکال کہتے ہیں سزا کو، عذاب کو، اللہ نے اس کو پکڑا، نکال الآخرة والأولى، آخرت کے عذاب میں بھی، دنیا کے عذاب میں پکڑا اللہ نے فرعون کو، بمیں اس کے لشکر کے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا۔ دنیا میں اللہ نے پانی میں ڈبو دیا اور آخرت میں جہنم کے اندر جلے گا، اللہ دوزخ کے اندر جلائیں گے، اللہ نے دنیا آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا، قوم فرعون کا قصہ ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس قصے میں لعبرۃ، بڑی نصیحت ہے۔ عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، کہتے ہیں سبق آموز باتیں، یعنی سبق سیکھنے کی باتیں ہیں۔ لعبرۃ اس میں بڑی نصیحت ہے اور بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن کس کی نصیحت؟ میں مائی یخشا، ہر اس آدمی کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون، قوم فرعون کا قصہ، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ انسان نصیحت پکڑ سکتا ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہے اور مدتوں محنت کی، اور چند آدمی ان پر ایمان قبول کی، چند آدمی. قرآن پاک میں پیچھے گزر چکا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ پر اللہ نے چند آدمی، چند نوجوانوں کو ایمان ملا. بنی اسرائیل کے چند ایک نوجوان جو تھے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان لائے، بنی اسرائیل ساری قوم جو ہے ان کو بھی ایمان نہیں ملا. بعض خوش نصیبوں کو ملا، چند نوجوان تھے. اور فرعون قوم میں فرعون تو ہمیشہ دشمن رہی، مخالف رہی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت فرعون کے پاس، فوج فرعون کے پاس، ملک فرعون کے پاس، سب کچھ. لیکن جب اللہ کی مدد آئی، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اسی دریا سے، سمندر سے، دریائے نیل سے راستے بنا کر کے خیر و عافیت سے پار کر دیا. فرعون بمائے اپنے لشکر کے اللہ نے اس کو ڈبو دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی ذلک العبرۃ، فرعون کو اس کی قوم بھی نہ بچا سکی، فوج بھی نہ بچا سکی، ملک و مال بھی نہ بچا سکا. جب اللہ کی مدد نہ آئے، خدا کسی کو غرق کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، اور بے ایمان لانے والے بنی اسرائیل ہیں، غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات ان کو لے کے مصر سے نکلیے، یہاں سے نکل جائیں. اللہ کے حکم سے راتوں رات جب لے کے نکلے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے. صبح کے وقت دریائے نیل کے کنارے پہنچے، دریائے نیل ٹھانٹے مار رہا، سمندر ہے، پانی سے ٹھانٹے موجے مار رہا. جب صبح کے وقت دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کو جب اطلاع ہوئی، فرعون بمائے اپنی فوجوں کے، لشکر کے آ رہا، شاہی گھوڑوں کے سوار ہیں. اور شاہی اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے. وہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، ہزار آ کی فوج ہے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے. اب بنی اسرائیل ڈر گئے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ بنی اسقال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر دریا کی موجیں ہیں، ہم پکڑے گئے، آپ نے پھنسایا، بڑا خطرناک پھنسایا. سمجھے انا لمدرکون، سمجھے کہ ایمان کمزور ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، آپ نے پھنسایا، پر خوب پھنسایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، بات غلط ہے کہ پکڑے گئے مارے گئے، ہرگز نہیں. انما ای ربی سیادی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ بتائے گا، وہ بچنے کا راستہ بتائے گا، کیسے پکڑے گئے، کیسے پھنس گئے، کیسے مارے گئے. ایمان کمزور، اللہ تعالیٰ پکا ایمان عطا فرمائے. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، انما ای ربی سیادی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیادین راہ بتائے گا، کیسے پکڑے گئے. خیر، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر، دریا پہ اپنی لاٹھی ماریں. انہوں نے لاٹھی ماری، یہاں تک کہ 12 راستے جاری ہوئے. قرآن پاک میں ہے کہ وہ دریا کو اللہ نے پھاڑ دیا، اور پانی اس طرح اللہ نے کھڑا کر دیا جیسے معلوم ہوتا ہے پہاڑ کھڑے ہیں، اور راستے اللہ نے خشک کر دیے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ خشک راستہ ہو گیا، راستے بھی خشک، پانی پھٹ گیا اور ایسا کھڑا ہو گیا کہ جیسا معلوم ہوتا ہے پہاڑ کھڑے ہیں. خیر، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل خیر و عافیت سے پار ہو گئے. پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا. فرعون نے سمجھا کہ یہ راستے میرے لیے بنے ہوئے، جو خدا ہی کا دعوے دار تھا، یہ راستے میرے بنے ہوئے. فرعون شاہی گھوڑے پہ سوار، اس کی فوجیں گھوڑوں پہ سوار، اور جبرائیل امین بھی ہیں، وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھے. جبرائیل نے پہلے اپنا گھوڑا اندر داخل کیا دریا میں، پیچھے سے فرعون کا گھوڑا بھی داخل ہوا. اور قوم فرعون، جو فرعون کے جتنے لشکر تھے، فوجیں تھیں، وہ ساری کی ساری سمندر میں، دریا کے اندر داخل ہو گئے. جب سمندر دریا میں پہنچی، اللہ نے پھر پانی کا حکم دے دیا کہ مل جائے. پانی جب ملا تو سارے کے سارے غرق ہو گئے. جب ڈوبنے لگا فرعون سو کو، تو نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں. اس وقت پھر اللہ نے فرمایا الان اب مانتے ہو, اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے. آل یوم نجی کا بدن کا, آج ہم تیرے بدن کو بجا لیں گے تاکہ پچھلوں کی نشانی بن جا. یہ وہ شخص تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا, جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا کسی اور کو کیا بچائے گا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فی ذلک العبرۃ, اس قصے میں بہت بڑی نصیحت ہے, بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. لیکن عبرت کون پکڑے گا؟ لمن یخشا, وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ قصہ سن کر کے عبرت حاصل کرے گا. ایمان کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے تب ہی بچ سکتا ہے کہ ایمان صحیح ہو, جیسے نبیوں کا ایمان ہے. اور آخرت میں بھی نجات تب ہی ملے گی کہ ایمان ٹھیک ہو. مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہوگا تو بچے گا, اس کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی ملک و مال کی وجہ سے, فوج کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک ایمان نہ ہو. اس لیے فرماتے ہیں فی ذلک العبرۃ لمن یخشی, بے شک اس واقعہ میں عبرۃ, بڑی نصیحت ہے, بڑی عبرت ہے, بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. لیکن کون سوچے گا؟ لمن یخشی, ہر اس آدمی کی یخشی جو ڈرتا ہے, جس کی سینے میں اللہ کا خوف ہے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تردن سنا دیا. مقصد جو ہے وہ قیامت کے حالات بیان کر رہے ہیں. یہ قصہ سنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها, اے منکرین قیامت, جو تم قیامت کا انکار کرتے ہو, انتم اشد خلقا, کیا تمہارا بنانا, تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ام السماء, یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ بناها, اللہ نے آسمان کو بنا دیا. کتنا مضبوط آسمان ہے. اے قیامت کے انکار کرنے والے انسان, کیا تمہارا پیدا کرنا خدا کے لیے مشکل ہے؟ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو کیا دوبارہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پھر نہیں پیدا کر سکتا؟ انتم اشد خلقا, اے انسانوں کیا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ ام السماء, یا آسمان کا, بنا اللہ نے آسمان کو بنایا. اب دیکھیے کیسا بنایا, رفع سم کہا, اللہ نے اس کی چھت کو بہت بلند کیا. آسمان کا چھت بلند ہے کہ نہیں؟ پسواہ, پھر اللہ نے کیسا سنوار کے بنایا. یہ آسمان دیکھتے ہو کتنا سنوارا ہوا, سنوارا ہوا کہ نہیں؟ کہیں دراڑ نہیں, کہیں شگاف نہیں, کوئی سوراخ نہیں, سمجھے کہ نہیں؟ پسواہ, اللہ نے آسمان کو بنایا, اس کے چھت کو کتنا بلند کیا اور کتنا سنوار کے بنایا, کتنا مضبوط بنایا. مضبوط ہے کہ نہیں؟ لاکھوں سال گزر چکے ہیں, خدا ہی جانتا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں, لیکن آج تک کسی پلستر کی ضرورت نہیں پیش آئی. اس کا کوئی ٹکڑا گرا نہیں. کائنات میں کوئی ایسی عمارت نہیں جو اتنا عرصہ رہ سکے. پھٹ جاتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, لیکن آسمان ایک ایسی اللہ نے عمارت بنائی ہے, ایسا سنوار کے بنایا, ایسا مضبوط بنایا. لاکھوں سال گزر چکے ہو, خدا جانتا ہے کتنے سال گزرے, لیکن آسمان میں کوئی فرق نہیں آیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَهِيَ ضُحَاهَا, اللہ نے اس کی رات کو اندھیری بنایا, رات اندھیری بنائی اور دن کو روشن بنایا. سورج اور چاند کا نظام اللہ نے آسمان میں جاری کیا. سورج آسمان میں ہے, اسی کے طلوع اور غروب سے دن بھی آ رہا ہے اور رات بھی آ رہی. رات کو اللہ نے اندھیرا بنایا, اندھیری رات بنائی, اور دن کو اللہ نے روشن بنایا. بل ارض بعد ذلک طحاها, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا, بچھا دیا. دیکھ لو زمین کتنی بڑی زمین ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها, اور خدا کی قدرت دیکھیے. اللہ نے زمین کے پانی نکالے, چشمے نکالے, نہریں جاری گئی اور دریا چلا دیے. زمین کے اندر دیکھ لیے, دریا بہ رہے ہیں, سمندر ہے, چشمے ہیں, نارے ہیں. اللہ نے زمین کے اندر زمین سے پانی نکالا. ومر آہا, سبزہ نکالا. سبزہ دیکھیے, زمین میں قسم قسم کے اناج ہیں, پھل ہیں, میوجات ہیں اور سبزیاں, ترکاریاں ہیں, قسم قسم کے سبزے ہیں. فرماتے ہیں والجبال ارساہا, خدا کی قدرت دیکھیے. والجبال ارساہا, اللہ نے پہاڑوں کو زمین پہ جما دیا ہے، جیسے میخیں ٹھوکی ہوتی ہیں جما دیا، کہ کیا مجال ہے کہ پہاڑ ہل سکے؟ اللہ کی اجازت کو پہاڑ ہل سکتا ہے یا کوئی ہلا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت پہاڑ کو ہلا دے؟ ہلا سکتی ہے؟ عرصہ جما دیا پہاڑوں کو، پہاڑوں کی جمانے سے زمین جو پہلے حرکت کرتی تھی اب زمین بھی ٹھہر گئی. خدا کی قدرت دیکھیے. متا اللہ کم والے انعام کم، اللہ فرماتے ہیں سارا لام ہم نے کیوں کیا؟ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانوں تمہیں فائدہ پہنچم والے انعام کم، تمہارے جانوروں کے لیے. کوئی چیزیں تمہاری روزی بنتی ہیں، یہ غلے وغیرہ ترکاریاں تمہاری روزی ہیں، اور قسم قسم کے فروٹ تمہاری خوراک، تمہاری غذا، تمہاری حیات قدری ہیں، اور یہ آگے جو چیزیں ہیں گھاس وغیرہ سبزے وغیرہ والے انعامکم، یہ تمہارے جانوروں کی روزی ہے، ان کی حیات قدری ہے. یہ خدا کی قدرت دیکھیے. فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑا حادثہ آئے گا نا قیامت کا، یوم یتغیر کرو الانسان ما سعا، اس دن انسان پھر اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، یاد کر لے گا کہ میں نے دنیا میں کون سے عمل کیے. ہر انسان کو اپنے اعمال یاد آ جائیں گے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، ہر آدمی کو دو دو سامنے نظر آئے گی. یہ سارے واقعات سنا کر کے انسان کو فکر دلاتے ہیں کہ دن آنے والا ہے، مرنا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، خدا کے دار پیش ہوں گے. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام جیسا، نبیوں جیسا اللہ ایمان عطا فرمائے، ان جیسے اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص دور میں نوجوان طبقہ، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ ان سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.